trebuie nimic din lume. Nu mai adun nimic din tot ce-i trecător. De când eu l-am aflat pe Domnul, sunt fericit cu al meu mântuitor. De atunci comoara mea e Dumnezeu. De când Iisus Hristos e Domn în viața mea. De când El mi-a iertat păcatul meu, cu bucurie-i cântă inima. Iubire, mântuire, Iisuse, Tu ești viața mea. Iubire, iubire, și acolo rai îți voi cânta. De când El mi-a ieșit în cale, primăvara n-o mai pot de atunci uita. Nici dimineața însorită, în care Duhul Sfânt mă cerceta. De atunci comoara mea e Dumnezeu. De când Iisus Hristos e Domn în viața mea. De când El mi-a iertat păcatul meu, cu bucurie cântă inima. Iubire, mântuire, Iisuse, Tu ești viața mea. Iubire, iubire, și acolo rai îți voi cânta. Pluteam ca fulgul înspre casă, de la întâlnirea minunată cu Iisus. Înciripit de rândunele, de atunci ochii mei privesc în sus. De atunci comoara mea e Dumnezeu. De când Iisus Hristos e Domn în viața mea. De când El mi-a iertat păcatul meu, cu bucurie cântă inima. Iubire, mântuire, Iisuse, Tu ești viața mea. Iubire, iubire, și acolo rai îți voi cânta. Iubire, mântuire, Iisuse, Tu ești viața mea. Iubire, iubire, și acolo rai îți voi cânta.